Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa komisja zakończyła pracę nad projektem noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Posłowie przyjęli poprawki PiSu, odrzucili te opozycji. IMGW ostrzega, w nocy i rano na Kielecczyźnie i w Małopolsce będzie ślisko. Korea Północna przeprowadziła kolejny test rakiety balistycznej. W Sejmie zakończyło się głosowanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad poprawkami dotyczącymi prezydenckiego projektu reformy Krajowej Rady Sądownictwa. Komisja przyjęła poprawki PiSu, odrzuciła równocześnie wszystkie wnioski opozycji. Kilkanaście minut temu rozpoczęła pracę nad projektem reformy Sądu Najwyższego. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Sejmie. Powiedz, jakie zmiany wprowadzono w reformie o Krajowej Radzie Sądownictwa i czym jeszcze dziś zajmie się komisja? Najważniejsza poprawka dotyczy sposobu wyborów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jeśli nie uda się tego zrobić większością 3/5 głosów w Sejmie, odpowiednia komisja przygotuje listę reprezentantów każdego z ugrupowań. Tę listę zatwierdzi już większość bezwzględna posłów. Komisja Sprawiedliwości zmieniła też sposób zgłaszania kandydatów do KRS. Prezydent chciałby mogła to uczynić grupa 25 sędziów. W ramach poprawki sędziów zamieniono na osoby z wykształceniem prawniczym. Wywieszeniem białej flagi przez prezydenta nazwał wprowadzone dziś poprawki Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Z projektu, który miał być projektem demokratycznym, projektem zapewniającym trójpodział władzy, nic nie zostało. Zakończenia prac nad projektem ustawy o KRS cieszy się tymczasem Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie opozycji próbowali starych sztuczek, czyli obstrukcja. Na szczęście po zdyscyplinowaniu przez pana przewodniczącego już później poszła praca merytoryczna i się udało. Tymczasem komisja już rozpoczęła pracę nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie wiadomo jeszcze, czy posłowie dziś będą chcieli omówić tylko wnioski formalne, część poprawek, czy też dojdzie do głosowania nad całością. Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Zostajemy jeszcze w Sejmie. Zakończyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej, która zajmuje się dwoma projektami zmian w kodeksie wyborczym i ustawach samorządowych. Komisja odrzuciła wszystkie wnioski opozycji o odrzucenie projektu PiS w całości, o odroczenie prac do czasu uzyskania opinii konstytucjonalistów i organizacji samorządowych, o dopuszczenie ekspertów klubowych oraz o przeprowadzenie wysłuchania publicznego. Komisja obradowała z krótką przerwą przez 8 godzin. Następne posiedzenie w czwartek o 10. Uwaga na gołoledź. W nocy i rano w województwie świętokrzyskim i w Małopolsce miejscami będzie padał słaby marznący deszcz i deszcz ze śniegiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla tych rejonów. Drogi, ulice i chodniki będą śliskie. Ostrzeżenia obowiązują do jutra do 10. W czwartek od rana na południu i w centrum kraju ma intensywnie padać śnieg. Teraz w tym serwisie Trójki zagranica. Korea Północna wystrzeliła niezidentyfikowany pocisk balistyczny, poinformował szef sztabu Korei Południowej. Pocisk został wystrzelony w kierunku wschodnim, czyli Japonii. Wojsko południowo-koreańskie analizuje zdarzenie przy współpracy z Amerykanami. Rząd Japonii poinformował, że pocisk mógł spaść na terenie wyłącznej japońskiej strefy ekonomicznej. Premier Shinzo Abe z tego powodu zwołał w trybie natychmiastowym posiedzenie rządu. Szef amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson zadeklarował przywiązanie Stanów Zjednoczonych do sojuszu z Europą. Tillerson wskazał na Rosję jako na zagrożenie dla bezpieczeństwa kontynentu. Sekretarz stanu USA wezwał władze na Kremlu do przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Podczas wystąpienia w ośrodku analitycznym Woodrow Wilson Center Rex Tillerson powiedział, że Stany Zjednoczone przykładają najwyższą wagę do sojuszu wojskowego z Europą w ramach NATO. Każdy atak na kraj członkowski NATO automatycznie uruchomi artykuł 5 paktu i Stany Zjednoczone jako pierwsze wywiążą się ze swoich zobowiązań. Tillerson wskazał na Rosję jako na zagrożenie dla Europy i podkreślił, że rząd prezydenta Trumpa zwrócił się do kongresu o 4 800 000 000 dolarów na wzmocnienie wschodniej flanki NATO. W obliczu rosyjskich manewrów wojskowych Zapad przeprowadzonych u granic państw bałtyckich, nasze zdolności do wspólnej odpowiedzi wraz z sojusznikami są ważniejsze niż kiedykolwiek. Szef amerykańskiej dyplomacji wezwał Rosję do zakończenia konfliktu na Ukrainie. Każde zakończenie wojny, które nie zapewni pełnej niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, jest nie do zaakceptowania. Powiedział Tillerson, ostrzegając, że jeśli warunki te nie zostaną spełnione, to sankcje wobec Rosji będą nadal obowiązywać. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. sport, Filip Jastrzębski. Znamy już pierwszego półfinalistę piłkarskiego Pucharu Polski. To Górnik Zabrze, który po wyjazdowym zwycięstwie nad Chojniczanką 3-1 dziś u siebie ograł pierwszoligowy zespół 3-0, a gole strzelili Rafał Kurzawa, Łukasz Wolsztyński i Szymon Żurkowski. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie, w którym Legia Warszawa podejmuje Drutek z Bytowie. W pierwszym meczu w Bytowie było 3-1 dla Mistrzów Polski, a teraz przy Łazienkowskiej w Warszawie 19 minuta i 0-0. We Włoszech wybrano najlepszego piłkarza Serie A ubiegłego sezonu. Został nim bramkarz Juventusu Gianluigi Buffon. O dziwo, takie wyróżnienie trafiło w jego ręce po raz pierwszy. Wyboru dokonali sami zawodnicy. Za najlepszego trenera uznano szkoleniowca Napoli Maurizio Sarriego. Wszyscy piłkarze, oprócz Włochów, czekają na losowanie grup Mistrzostw Świata w Rosji, a piłkarki ręczne w piątek rozpoczynają mundial w Niemczech. Zagra w nim reprezentacja Polski, która na razie przygotowuje się w Pruszkowie. Na dzisiejszym treningu zabrakło jednej z podstawowych zawodniczek rozgrywającej Moniki Kobylińskiej. Dlaczego? O tym trener naszej kadry Leszek Krowicki. Czekamy na Monikę. Ja myślę, że będzie wszystko okej. Jest przeziębiona, lekarze, nasi fizjoterapeuci byli zdania i dobrze, że tak jest, żeby ją dzisiaj zostawić. Także damy jej odpocząć i myślę, że to przeziębienie przejdzie. Polki trafiły do grupy B Mistrzostw Świata. W Bietigheim-Bissingen zagrają ze Szwedkami, Czeszkami, Norweszkami, Węgierkami i Argentynkami. To bardzo silne rywalki, ale Kinga Achruk przede wszystkim wierzy w moc polskiego zespołu. Nie chciałabym podchodzić w żadnych kategoriach do tych zespołów. Chciałabym, żebyśmy wychodziły na boisko zdeterminowane, z wiarą w to, że możemy wygrać i skupiały się na sobie. Oczywiście musimy znać pewne elementy, gdzie przeciwnik jest mocniejszy, ale wychodząc na boisko, żebyśmy myślały o sobie, co mamy zagrać w ataku, co robimy w obronie, żeby były właśnie takie sytuacje dwójkowe, trójkowe i żebyśmy wygrywały te mecze. A pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata Polki rozegrają w sobotę ze Szwedkami. Na koniec o szybkich samochodach. Robert Kubica jest w Abu Zabi, gdzie testuje bolid Formuły 1 Williamsa. To właśnie z tym zespołem być może podpisze kontrakt i będzie bohaterem wielkiego powrotu. Na razie jednak musi się pokazać. Dziś przejechał aż 100 okrążeń i to podobno całkiem nieźle. Menedżer Kubicy Nico Rosberg zapewnia, że Polak jest o krok od podpisania kontraktu, a jego jazdę chwali podobno sam Lewis Hamilton. Sam Kubica uważa, że jest w znakomitej formie. Jutro drugi dzień testów, a potem będziemy już czekać na decyzję. Jutro zachmurzenie duże i umiarkowane. Będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Najcieplej będzie nad morzem, 6 stopni, na pozostałym obszarze od 1 do 2. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na południowym wschodzie porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Niezwykłe połączenie muzyki barokowej i jazzowego temperamentu. Leszek Możdżer i Holland Barok. Już 4 grudnia Szczecin, 6 Warszawa, 7 Łódź, 8 Wrocław, 9 Kraków, 10 Katowice. Leszek Możdżer i Holland Barok. Fenomenalny polski pianista jazzowy we współpracy ze słynną holenderską orkiestrą muzyki dawnej. Szczegółowe informacje na www.możdżer.com. Na koncerty zapraszają mecenasi trasy koncertowej PKO Bank Polski i PGE Polska Grupa Energetyczna. 26. Wrocławskie Targi Dobrych Książek to festiwal literatury, na którym musisz być. Od 30 listopada do 3 grudnia w Hali Stulecia. Najlepsze wydawnictwa z całej Polski. Spotkania z autorami, premiery, warsztaty i wystawy oraz dodatkowo targi wszystkiego dobrego. Strefa designu, mody i sztuki. Atrakcje dla czytelników w każdym wieku. Od 30 listopada do 3 grudnia. Wstęp wolny. Poleca Radiowa Dwójka i Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Więcej na www.domliteratury.wroc.pl. Sylwester w Filharmonii Narodowej. Wyjątkowy koncert w stylu wiedeńskim w wykonaniu orkiestry pod batutą maestro Jacka Kasprzyka i powrót do tradycji wytwornych bali sylwestrowych przy muzyce na żywo. Tanga, polki, walce oraz twisty i rock'n'rolle. Bogate, wykwintne menu. Powitajmy nowy rok w niezapomnianej atmosferze. Szczegóły na www.filharmonia.pl. Na wieczór sylwestrowy zaprasza PGE Polska Grupa Energetyczna, mecenas roku Filharmonii Narodowej.

Dobry wieczór jeszcze raz. O pogodzie, czyli o tym, o czym Polacy chyba uwielbiają rozmawiać, dzisiaj porozmawiam dla Państwa z dr Aleksandrą Kardaś, fizykiem atmosfery i szefową, członkiem zespołu portalu Nauka o Klimacie oraz z profesorem Szymonem Malinowskim, fizykiem atmosfery, także z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczącym Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, to jaka będzie zima w tym roku? No, albo będzie dobrze, albo będzie źle. Tak, to wiadomo, ale da się dzisiaj powiedzieć, jakie będą na przykład święta? Niestety to jest zbyt odległy termin, żeby powiedzieć coś pewnego na temat pogody. Nie jest tak łatwo przewidzieć pogody na więcej niż 5 dni. I taka pogoda sezonowa, taka prognoza sezonowa na miesiąc czy na całą porę roku, to jest właściwie najtrudniejsza prognoza, jaką próbują ludzie w ogóle stawiać, jeśli chodzi o pogodę. Ale jednak próbują. Jaka jest skuteczność tego przewidywania? Bo mówi pani, że 5 dni do przodu to jeszcze sobie radzimy. Ale 7, 10, miesiąc? Nie, to jest tak, że wiemy, że jeżeli chodzi o taką zwykłą prognozę pogody, to horyzont czasowy maksymalny to jest możliwy teoretycznie do 15 dni. Natomiast prognoza sezonowa to już jest troszeczkę inna historia i korzysta się z trochę innych metod. Oblicza się cyrkulacje oceaniczne, oblicza się pewne statystyki. Proszę Państwa, powiem coś może takiego niejasnego dla każdego, ale tak. Edward Lorenz, słynny meteorolog, o którym Państwo słyszeli, mówił o skrzydłach motyla, że machnięcie skrzydeł motyla może spowodować powstanie huraganu na Atlantyku. On udowodnił, bardzo dokładnie udowodnił matematycznie, że pogoda jest nieprzewidywalna. I on jednocześnie udowodnił, że klimat jest przewidywalny. Ciekawe, prawda? O tym jeszcze porozmawiamy, o tej różnicy pomiędzy pogodą a klimatem, bo tutaj ten paradoks aż się narzuca. Dlaczego jest tak, że mówi pan profesorze, że 15 dni do przodu to jest maksimum, co jesteśmy w stanie przewidzieć, a z drugiej strony mówimy, czy słyszymy, że za 200 lat powiedzmy poziom Bałtyku podniesie się, teraz mówię z głowy, o centymetr, być może o centymetr i 2 milimetry. Gdzieś tutaj, ale o to jeszcze zapytam za chwilkę. Jeszcze o tej pogodzie. W czym jest problem w takim razie? No bo tak, jest noc bezchmurna, podnoszę głowę do góry i widzę gwiazdy, czyli ta warstwa, która oddziela mnie od kosmosu, jest przezroczysta, jest gazowa. Co tam takiego się dzieje, że my jesteśmy w stanie przy tej całej wiedzy i przy tych komputerach i satelitach i samolotach i obserwatoriach meteorologicznych, że my nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć? Olu, czy ja? Zapadła cisza? Przede wszystkim. To jest aż tak trudne? Nie, w atmosferze zachodzi tak naprawdę bardzo wiele procesów, których my nie zawsze widzimy, tak? Przemieszczają się masy powietrza, ale także w tych masach powietrza przemieszczają się względem siebie mniejsze takie cząstki, kawałki powietrza i pojedyncze cząsteczki. W atmosferze zachodzi cały czas skraplanie i parowanie wody. Jest bardzo dużo procesów, które działają jednocześnie. Oddziaływanie z powierzchnią Ziemi. Samo to właśnie zmiana z dnia na noc to akurat jest prosta i przewidywalna, ale już takie różne losowe procesy występujące bardzo utrudniają prognozowanie pogody, rozwiązywanie równania, nawet zrobienie jakby wiarygodnych pomiarów, bo szczególne parametry meteorologiczne bardzo się różnią z miejsca na miejsce, więc to wszystko komplikuje sytuację. Ale to jest tak, że my mamy pełną świadomość tych wszystkich procesów, tylko ich jest tak dużo, że nie mamy maszyny liczącej, która by je ogarniała? Czy też jest tak, że my co prawda mamy takie komputery, które mogłyby to wszystko wyliczyć, tylko nie mamy świadomości tego wszystkiego, co tam się dzieje? To znaczy, sytuacja wygląda w ten sposób, że świadomość mamy całkiem dobrą, komputerów nie mamy, które mogłyby tych policzyć, ale pierwszą rzeczą jest brak danych. Proszę sobie wyobrazić, że dane z Polski to są dane z 50 kilku stacji meteorologicznych co godzina w pobliżu powierzchni Ziemi. Prócz tego, mało. Słucham? I to jest mało, to tak? To jest mało. Atmosfera jest gruba. Patrzyliśmy w górę, wysyłamy tylko 3 balony 2 razy na dobę, tak? I teraz proszę sobie wyobrazić, że pogoda to jest wszystko. A my mamy strasznie mało tych danych. I teraz pogodę obliczamy, prognozę pogody obliczamy dla całego świata. Nie możemy postawić sztucznie granic i obliczyć jakiegoś wycinka atmosfery. Czyli musimy mieć wszystkie dane meteorologiczne z całego świata, których jest niestety dużo, dużo za mało do tego, żeby stwierdzić, jaka pogoda jest w danej chwili. No ale wszędzie. Mamy satelity jeszcze, one patrzą z góry i ogarniają nie tylko malutki kawałek naszego globu, tylko fotografują, mierzą radarami czy innymi różnymi urządzeniami kawał Ziemi. Ale satelity tak naprawdę nie mierzą. To jest do tego, żeby zinterpretować dane satelitarne, to my musimy wiedzieć, co się w tej atmosferze dzieje. Proszę zobaczyć, satelita to jest coś, co jest ponad atmosferą, gdzie wpadają fotony. I teraz fotony mogły wpaść z różnych powodów. Określone fotony, określona liczba określonej energii. My musimy mieć model tego, co mogło te fotony wyemitować. To znaczy, skąd one, dlaczego one się tam znalazły. To znaczy, my patrząc z satelity, to się tak ładnie nazywa w nauce, rozwiązujemy źle postawione zagadnienie odwrotne, ale prawda jest taka, że po prostu musimy zgadnąć, czy korzystając z innych danych, dowiedzieć się, co ten satelita zobaczył. I dopiero wtedy mamy dane satelitarne, tak? To powiem panu zupełnie szczerze, profesorze, że teraz zwątpiłem w sens w ogóle wysyłania satelitów meteorologicznych. Bo ja myślałem, że my dzisiaj głównie właśnie z nich mamy informacje o na przykład ruchu, nie wiem, dużych mas powietrza, no widzimy chmury, jak opisujemy my dziennikarze albo my widzowie czy czytelnicy czytamy o chociażby huraganach na Atlantyku, no to zawsze jest to ilustrowane zdjęciami satelitarnymi tych chmur, na których są zaznaczone strzałkami tu niż, tu wyż, tu taka temperatura, tu inna. Ja myślałem, że satelity to jest główne narzędzie pracy meteorologa. To jest główne narzędzie pracy meteorologa, ale już kwestia, czy to jest niż, czy wyż, to nie jest mierzone z satelity, tylko to jest mierzone na Ziemi, na powierzchni, na tych stacjach meteorologicznych. I teraz może pan słyszał, ale jak jest huragan na Atlantyku, to wysyła się samolot, żeby poleciał do wnętrza tego huraganu i zmierzył pewne rzeczy na miejscu. Bo satelita, tak jak mówię, widzi tylko pewne rzeczy i tylko obejmuje bardzo dużą powierzchnię, ale w ograniczonym zakresie. Musimy gdzieniegdzie zrobić bardzo dokładne pomiary, żeby te wszystkie rzeczy ze sobą połączyć. Na portalu, który prowadzę na Facebooku Nauka to Lubię, dzisiaj zamieściłem informację o dzisiejszym naszym spotkaniu i ktoś napisał, że meteorologia to jedna z nauk ścisłych zaraz po wróżbiarstwie. Czy to bardzo złośliwe jest, czy to jednak ma jakiś pierwiastek prawdy w sobie? No moim zdaniem to jest bardzo złośliwe, chyba że potraktujemy wróżbiarza jako specjalistę od stosunków międzyludzkich, który po prostu zgrabnie wyciąga informacje, z których później korzysta od rozmawiającego, bo słyszałam również w radiu takiego wróżbiarza, który bardzo sprytnie właśnie korzystał po prostu z informacji, które otrzymuje. Więc meteorolodzy również korzystają z informacji, które zbierają, które są zbierane z użyciem przyrządów i korzystają również ze znajomości praw fizyki. W związku z tym wróżbiarstwo to na pewno nie jest w takim znaczeniu jakimś mistycznym, tylko w znaczeniu posługiwania się narzędziami. Mam nadzieję, że państwa tutaj przed mikrofonami i państwa słuchaczy nie uraziłem tym wróżbiarstwem. Nie miałem niczego złego na myśli w każdym razie. Ale ja może jeszcze skomentuję. To jest niezwykle ścisła nauka. To znaczy meteorologia rozwiązuje równania. Matematyczne, tak. Dobrze określone równania matematyczne. Natomiast to, co jest nieścisłe, to właśnie te wartości liczbowe, które wstawiamy do równań, których mamy za mało i które mamy niedokładne. Czy my robimy tutaj jakieś postępy, jak na przykład porównuje się dzisiaj sprawdzalność prognoz meteorologicznych z tymi prognozami, które były, dajmy na to, 30 lat temu, albo nawet 20 lat temu? Czy potrafimy dużo lepiej przewidywać, czy cały czas jesteśmy w tym samym marginesie? Potrafimy dużo, dużo lepiej przewidywać niż kiedyś. Może na co dzień tego nie zauważamy, ale to jest, proszę Państwa, tak jak z rozwojem na przykład telefonii, prawda? Dostajemy coraz to nowe, bardzo szybko, telefony komórkowe o coraz większych możliwościach i przyzwyczajamy się do ich własności. I nie pamiętamy już, że 15 lat temu, 20 lat temu były proste telefony komórkowe, a 30 lat temu trzeba było biegać do budki telefonicznej. Wydaje nam się, że ta komunikacja, czy te prognozy zawsze istniały. Postęp jest bardzo, bardzo szybki. Czy ta nieprzewidywalność pogody, która rozumiem jest jakąś takim ziarenkiem soli w oku meteorologów, bo każdy by oczywiście chciał wiedzieć i potrafić przewidywać, ale czy ta nieprzewidywalność pogody jest jakoś związana ze zmianami klimatu? Czy to są dwie zupełnie niezależne rzeczy? Znaczy zmiana klimatu, która obecnie występuje, globalne ocieplenie, powoduje, że w systemie klimatycznym Ziemi jest więcej energii. Więcej energii oznacza więcej możliwości do powstawania turbulencji i właśnie takich nieprzewidywalnych zjawisk. W związku z tym może wzmagać nieprzewidywalność pogody w tym sensie. Tak jak mówiłem, liczba danych, które mamy, jest ograniczona. Więcej energii, więcej różnych lokalnych zjawisk, które nam bardzo trudno wychwycić szybko podczas przy użyciu aktualnej sieci meteorologicznej. I w tym sensie zjawiska lokalne, gwałtowne, te, które są najgroźniejsze, no po pierwsze stają się groźniejsze, po drugie stają się bardziej prawdopodobne, ale nie na tyle, żebyśmy wydali dużo pieniędzy, żeby je przewidywać, o tak powiem. A ich jest więcej, tych zjawisk takich nagłych? Ja mówię już teraz, powiedzmy, nie w kontekście całego świata, tylko naszego kraju, w Polsce. Na pewno w ogólnie w Europie wzrasta liczba, częstość występowania zjawisk ekstremalnych. To niekoniecznie jest od razu na przykład trąba powietrzna, bo w przypadku trąb powietrznych mamy słabe statystyki i nie można jeszcze tego jednoznacznie powiedzieć, ale na przykład wiatry o dużej prędkości są coraz częstsze i takie przypadki silnych opadów, takich intensywnych ulew też są również coraz częstsze. Pytam o to dlatego, że tutaj bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę, którą, może pułapka to złe słowo, ale stracić troszeczkę właśnie kontekst całej tej opowieści przez to, że media dzisiaj i media 20 lat temu działały zupełnie inaczej. Mam tutaj na myśli głównie media związane z internetem. Można by odnieść wrażenie, że dzisiaj takich zjawisk jest dużo więcej niż kiedyś, tylko zawsze jest pytanie, czy to nie jest tylko wrażenie, bo dzisiaj jak coś się stanie w Szczecinie, za 5 minut to widzę na Facebooku, a kiedyś bym tego nie widział, więc też bym nie miał świadomości. To znaczy należy odróżnić dwie rzeczy. To, że szybciej się dowiadujemy i szerzej o różnego rodzaju zjawiskach i to jest oczywisty fakt, bo wszyscy to zauważamy. A po drugie są statystyki. To znaczy dokładne pomiary i dokładne analizy statystyczne danych. I te dane, tak jak powiedziała Ola, no pokazują, że wzrasta nam liczba tych i częstość tych zjawisk, ale oczywiście nieproporcjonalnie do, że tak powiem, tempa i zasięgu obiegu tej informacji. Moimi gośćmi, Państwa gośćmi są dr Aleksandra Kardaś, fizyk atmosfery z portalu Nauka o Klimacie, profesor Szymon Malinowski, też fizyk atmosfery z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. No, na wstępie już powiedzieliśmy, że nie dowiecie się Państwo, jakie będą święta, jaki będzie na przykład styczeń, więc w tej sprawie Państwo możecie nie dzwonić, ale w każdej innej jak najbardziej 22,7 trójek albo pisać klub@polskieradio.pl. Profesorze, trochę już o tym pan wspomniał, czyli o różnicy pomiędzy pogodą a klimatem. Jak to jest, że z jednej strony mówi mi pan, że 15 dni do przodu to jest maksymalnie, ile jesteśmy w stanie jakoś opisać, przewidzieć, a z drugiej strony dostajemy bardzo precyzyjne wyliczenia czy symulacje dotyczące zmian klimatycznych, poziomu wody, średniej temperatury, za 100 lat, za 200 lat. To jest właśnie kwestia tych parametrów, od czego co zależy. To znaczy pogoda to jest kwestia aktualnego przepływu nad nami. w atmosferze, czyli musimy wiedzieć dokładnie, co płynie, skąd, jakie, co niesie to powietrze, które nad nami płynie i to jest dużo trudniejsze niż powiedzieć, no dobrze, mamy taką sytuację, że mamy atmosferę i klimat to jest statystyka stanów pogody, to znaczy klimat mówi nam, jak często tego rodzaju przepływ może się zdarzyć. A to już jest bardzo łatwo powiedzieć z tego powodu, że to zależy przede wszystkim od bilansu energii w atmosferze i od dopływu i przenoszenia własności samego systemu klimatycznego, które są dobrze opisane. To jest, proszę pana, tak, możemy tak powiedzieć, że nie wiemy, kiedy będzie jaka prywatka albo co ugotujemy na obiad w mieszkaniu, ale wiemy, że jeżeli ocieplimy budynek warstwą styropianu, to będzie w nim cieplej. Albo jeżeli dostarczymy więcej ciepła do kaloryferów. To już są dwie różne rzeczy. Ale to jest prawie to samo. Czy nam będzie przyjemnie o którejś godzinie w danym pokoju, bo otworzyliśmy okno, bo jest przeciąg, bo coś się będzie działo, czy po prostu w budynku średnio rzecz biorąc będzie cieplej z tego powodu, że dostajemy więcej ciepła z elektrociepłowni. To jest tego typu różnica. No tak, no ale jeżeli pan mówi, że my nie mamy pewności, pozostając w tej analogii budynku, czy ktoś otworzy okno, czy nie. No, jeżeli otworzy okno, to w całym budynku będzie jednak troszeczkę chłodniej, niż gdyby tego okna nie otwierał. Więc informacja o tym, co dzieje się tu i teraz, pan mówi, że no nie możemy tego stwierdzić tak z pełną pewnością, ma ogromny wpływ na to, jak zmierzymy temperaturę, uśredniając cały budynek. To jest tak, że jeżeli znamy średnio zachowania lokatorów w budynku, a budynek jest bardzo duży, nie będziemy wiedzieli, w którym mieszkaniu lokator otworzy okno, natomiast będziemy wiedzieli średnio, ile okien jest otwartych. Czyli nie będziemy wiedzieli, w którym mieszkaniu jest ciepło, a w którym mieszkaniu jest zimno, natomiast będziemy wiedzieli średnio, ile budynek zużyje ciepła, ile tego ciepła ucieknie przez ściany. I średnio, jako będzie temperatura w tym budynku, aczkolwiek nie będziemy dokładnie wiedzieć, w którym pokoju, o której godzinie, jak to będzie wyglądało. I dlatego my również nikt nie stawia takich prognoz klimatu, że w roku 2684 o godzinie 15 kwietnia będzie ileś stopni, prawda, w Polsce, tylko mówimy, jaka będzie średnia temperatura w ostatniej dekadzie XXI wieku. Pan Michał napisał, czy ja to dobrze rozumiem, że przewidywanie pogody przy obecnym stanie wiedzy to bardziej zabawa rachunkiem prawdopodobieństwa niż faktyczna prognoza? Nie, to nie jest tak. Sytuacja jest taka, że równania, które rozwiązujemy, są nieliniowe i bardzo zależą od danych, które wprowadzamy. Jeśli mamy mało danych i mało dokładne, możemy po prostu uzyskać inny wynik, niż nastąpi w rzeczywistości. Zresztą można powiedzieć w ten sposób. W tej chwili najnowocześniejsze prognozy pogody robi się w ten sposób, że oblicza się jednocześnie dla całego globu kilkadziesiąt prognoz pogody. To znaczy rozwiązuje się przepływy w atmosferze równolegle do siebie, wprowadzając dane za każdym razem troszeczkę inne do każdej tej wirtualnej rzeczywistości, ale w granicach błędu. I teraz patrzymy, czy ta pogoda będzie ewoluowała tak samo w tych wszystkich wirtualnych światach, gdzie obliczamy pogodę, prognozę, czy będzie ewoluowała inaczej. Jeżeli ewoluuje w jakimś miejscu tak samo, wiemy, że nasza prognoza na kilka dni do przodu jest prawdopodobna. Z dużą dozą prawdopodobieństwa się sprawdzi. Jeżeli w danym miejscu mamy sytuację taką, że napłynie albo ciepłe, albo zimne powietrze, to wiemy tyle, że mamy prognozę, której nie możemy ufać, bo będzie albo, albo. Więc to jest taka najnowocześniejsza, zresztą bezpośrednio wynikająca z prac Lorenza, no właśnie poprawa prognoz pogody. Lorenza, który zresztą jest chyba bardziej znany jako matematyk niż jako meteorolog. No, publikował w Journal of the Atmospheric Sciences i w każdym bądź razie w świecie meteorologicznym jest uznawany za meteorologa, ale jest właśnie dowodem na to, że meteorologia to nauka ścisła, bo rozwiązuje równania. Zmiany klimatu tym razem, no one występowały zawsze, no bo klimat jest zmienny. Natomiast tym razem one następują, czy one się pojawiły z konkretnego powodu, z naszego powodu, a konkretnie z powodu naszej działalności. Czy to pierwszy taki przypadek w historii człowieka, że wpłynęliśmy na klimat? Znaczy, są teraz hipotezy dotyczące tego, że od kiedy zaczęliśmy w ogóle działalność rolniczą, to już zaczął się nasz wpływ na klimat, który był początkowo zupełnie mało zauważalny, tak? Więc trudno tu powiedzieć, kiedy my zaczęliśmy tak dokładnie wpływać. Natomiast rewolucja przemysłowa była naprawdę takim przełomowym momentem w historii i od tego czasu, kiedy zaczęły się naprawdę intensywne emisje dwutlenku węgla do atmosfery oraz innych gazów cieplarnianych, chociaż dwutlenek węgla pozostaje tutaj głównym winowajcą, no to zaczęła się taka historia, której jeszcze człowiek ani planeta w swoim historii nie przeżywała. Nigdy wcześniej. To, że ten klimat, że klimat jest zmienny, to my o tym wiemy z danych historycznych. Czy ta zmiana, którą my teraz obserwujemy, ona tak czy inaczej by nastąpiła, tylko myśmy ją wzmocnili, czy ona jest w całości naszym dziełem? Ona jest w całości naszym dziełem, bo te naturalne czynniki, które znamy, obecnie powodowałyby ochłodzenie klimatu. My byśmy teraz dążyli do kolejnej epoki lodowej, natomiast my spowodowaliśmy, że ta epoka lodowa prawdopodobnie nie nastąpi, bo wyemitowaliśmy taką ilość gazów cieplarnianych do atmosfery, że one zapobiegają ochłodzeniu. To znaczy więcej niż zapobiegają ochłodzeniu, to tak, znaczy odwracają zupełnie naturalne trendy. To znaczy wszystko się odwróciło, prawda? Słyszeliśmy może o holoceńskim optimum klimatycznym 5000 lat temu. To właśnie był ten okres najcieplejszy po ostatniej epoce lodowcowej i przed tym, jak Ziemia zaczęła się staczać w nową epokę lodowcową. I mam bardzo dokładne dane, że mniej więcej od właśnie okresu 5000 lat następowało bardzo, bardzo powolne ochłodzenie o kilkadziesiątych stopnia, małe kilkadziesiątych stopnia w ciągu tych 5000 lat i nagle nic tego nizowego, to znaczy wyemitowaliśmy puch, emitujemy coraz więcej tych gazów cieplarnianych, trend się gwałtownie odwrócił, skasowaliśmy tą całą zmianę, wyskoczyliśmy dużo ponad i perspektywy mamy bardzo, bardzo nieciekawe. To jakie mamy te perspektywy? Co się może stać za chwilę? Przede wszystkim może się stać to, że w ciągu kilkudziesięciu lat zmienimy na Ziemi wszystko. To znaczy w takiej skali, w jakiej zmieniało się w ciągu setek tysięcy albo milionów lat. Proszę sobie wyobrazić, że temperatura Ziemi pomiędzy maksimum epoki lodowcowej i takim właśnie interglacjałem, to fluktuacja średniej temperatury Ziemi to jest około 4 stopnie. Myśmy już w tej chwili spowodowali fluktuację temperatury o 1 stopień, a mamy perspektywę, jeżeli będziemy dalej, że tak powiem, kopać węgiel w biznesie as usual, że do końca wieku zmienimy o 4 albo 6 stopni. Zmiana między epoką lodowcową a interglacjałem, to jest kilkadziesiąt tysięcy lat, tak? My mamy szansę to zrobić w okresie 100 lat. Proszę zobaczyć, całe życie nie jest przystosowane do tak szybkich zmian. W zasadzie z punktu widzenia życia to wszystko jedno, czy to się stanie w ciągu 100 lat, czy może w ciągu by się stało w ciągu 2 lat. No właśnie o to chciałem zapytać, bo zmiana sama w sobie ani nie jest dobra, ani zła. Skoro klimat się waha góra-dół w ciągu powiedzmy tych setek czy tysięcy lat, to czy z samego faktu, że tym razem zmieni się szybciej, wynika coś złego? No po prostu, jeżeli zmiana zachodzi wolniej, bo to i zwierzęta, i rośliny mają szansę na migrację na przykład. Mają szansę na to, żeby zadziałały jakieś procesy ewolucyjne, dobór naturalny, tak żeby kolejne pokolenia były lepiej przystosowane do powoli zmieniających się warunków. U nas te warunki zmieniają się bardzo szybko. I jeżeli dzieje się na przykład coś takiego, że jest fala upałów, kilka dni bardzo gorących i nagle plony, czy jakaś roślina dzięki temu ma bardzo ograniczone możliwości rozmnożenia się. Po prostu bardzo duża część osobników ginie i nie ma możliwości się przystosowywać. Ale pani mówi, czy państwo mówicie o 4 stopniach Celsjusza średnio w okresie 100 lat. Tak. Ja sobie przypominam zimy takie, w czasie których było minus 20-30 stopni, takie, w których było minus 5 stopni, albo lata, kiedy było 35 stopni, albo takie, kiedy było 25 stopni. To jest dużo większa różnica, a jednak nic wielkiego się nie stało. Tak, bo fluktuacja z roku na rok to jest jedna rzecz, a fluktuacja, że tak powiem, długookresowa to jest druga rzecz. 4 stopnie to jest, proszę Państwa, chłodniej, to jest 4 kilometry lodu tu w Warszawie nad nami, tak? W długim okresie czasu. Więc te 4 stopnie w średniej temperatury globalnej ma zupełnie inne znaczenie niż 4 stopnie z dnia na dzień czy z roku na rok, jeśli mówimy o jakimś konkretnym okresie, na przykład pięknych, ciepłych wakacji albo paskudnego lata. No więc właśnie, bo o to pytam, bo samego faktu, że będzie cieplej, to ja się tylko cieszę. To być może jest trochę kwestia wieku, bo jak byłem w wieku moich dzieci, to czekałem na śnieg. Dzisiaj na śnieg nie czekam za specjalnie jako kierowca samochodu, więc na samo hasło, że zima będzie cieplejsza, ja specjalnie się nie martwię. Przeciwnie, cieszę się, bo będę miał mniejsze rachunki za ogrzewanie mieszkania, będzie bezpieczniej na drodze. No tak, ale na przykład jak pan lubi zbierać grzyby, to szansa złapania boreliozy albo innej choroby odkleszczowej jest w tej chwili wielokrotnie większa niż była 20 czy 30 lat temu. Z jakiego powodu? Bo jest znacznie więcej kleszczy i znacznie do tego znacznie większa populacja jest zarażona różnymi zarazkami. A dlaczego jest znacznie więcej kleszczy? Bo ta niewielka zmiana średniej temperatury spowodowała, że prawdopodobieństwo tego, że cała czy prawie cała populacja zginie w zimie, stała się bardzo niewielka. W związku z tym ich populacja gwałtownie rośnie, tak? Więc może rzeczywiście rachunek za ogrzewanie będzie mniejszy, ale wzrosła panu gwałtownie szansa na duży rachunek za leczenie. Może jeżeli system ubezpieczeniowy to wytrzyma, wszystko dobrze. Jeżeli nie wytrzyma, mamy kłopot. Jaka będzie Polska za 100 lat? Będzie więcej drzew czy więcej pustyń? Czy będzie bardziej śnieżna zima? Bo to też nie jest tak, że wszędzie wzrost temperatury oznacza w innych miejscach globu też wzrost temperatury. Są takie miejsca, w których wzrost temperatury oznacza na przykład więcej śniegu. Więc jaka będzie ta polska pogoda? Już nie pytam o Polskę jako całość, tylko polska pogoda. No u nas przede wszystkim spodziewamy się częstszego występowania silnych wiatrów. Spodziewamy się również, że lata będą bardziej suche, natomiast zimą będzie więcej opadów, z tym, że niestety nie ma powodów, by zakładać, że to będą opady śniegu. Niestety liczba dni z mrozem w ciągu roku będzie spadać. Jeżeli obecnie jakby trendy emisji gazów cieplarnianych się utrzymają, to ta liczba spadnie dwukrotnie albo nawet trzykrotnie w ciągu roku, średnia liczba dni z mrozem. W związku z tym nawet jeżeli śnieg spadnie, to nie będzie się utrzymywał. Ale ja może dodam tak od siebie, że z punktu widzenia przeciętnego człowieka będzie mniej przewidywalnie. Teraz mniej więcej można zaplanować, no, że dobrze jest pojechać na wakacje w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia, bo wtedy jest stosunkowo najładniejsza pogoda, natomiast jest szansa na duże opady, prawda, na przełomie czerwca i lipca, tak zwana świętojanka. Otóż być może, prawdopodobnie okaże się, że tego typu wiedza, którą mamy do tej pory, już nie będzie dobra. Nie będziemy wiedzieli, kiedy pojechać na narty, kiedy pojechać na wakacje nad morze, czy jeśli pojedziemy na wakacje nad morze, nie będzie jakiegoś strasznego zakwitu, czy na Mazurach. Więc możemy powiedzieć tyle, że przyszłość robi nam się mniej przewidywalna. Pytam o to wszystko i czasami występuję w roli adwokata diabła, bo myślę, że w samym haśle będzie cieplej, czy samo to hasło tak w zasadzie nastraja nas dosyć optymistycznie. Dopiero tak, to jest ten problem. To jest ten problem. Poza tym, jak mówi się o ociepleniu klimatu w czasie zimy na przykład, kiedy wszyscy chcą, żeby było jak najcieplej, no to logiczne jest i oczekiwane wręcz, że każdy powie, no wreszcie, niechże się ten klimat ociepli, bo już mi jest zimno i nie lubię tej ciepłej kurtki. Stąd moje niektóre pytania. Natomiast prześledziłem nie tak dawno wiele stron, czy wiele, powiedzmy, artykułów i wypisałem sobie kilka takich punktów, o które chciałbym Państwa zapytać właśnie w kontekście zmian klimatu. Czy my teraz mamy najwyższy poziom dwutlenku węgla w historii Ziemi? W ziemskiej atmosferze, czy nie? W całej historii Ziemi nie. Prawdopodobnie były większe koncentracje dwutlenku węgla, natomiast wtedy było to bardzo dawno temu, miliony lat temu, grube miliony, i cała Ziemia wyglądała wtedy zupełnie inaczej, a nawet Słońce wyglądało inaczej, ponieważ świeciło wtedy słabiej. W związku z tym trudno jest naprawdę porównywać dzisiejszą sytuację z tym, co się działo wtedy. Nie jest to bardzo przydatne pod względem jakby budowania jakiegoś optymizmu. No ale na przykład, gdybyśmy prześledzili już nie tych wiele milionów lat temu, tylko powiedzmy kilkaset, i historię o Grenlandii, która wiele osób mówi, że sama nazwa Grenlandia pochodzi od stwierdzenia Zielona Wyspa, wyspa, na której kiedyś było zielono i kraj niemalże miodem i mlekiem płynący. Dzisiaj tam jest lód, no więc cała ta dyskusja o ociepleniu klimatu, że to jakieś straszne rzeczy, jest naciągana, bo kiedyś musiało być cieplej, skoro Grenlandia była zielona. No tak, a skąd się wzięła nazwa Islandia? Proszę, no, proszę. No właśnie, one powstały, te nazwy powstały stosunkowo niedługo, jedna po drugiej, około 50 lat, prawda? Najpierw Wikingowie popłynęli z Norwegii właśnie na Islandię, a potem zaczęło się osadnictwo na Grenlandii. Czy nazwa Islandia znaczy, że ten cały lód, który mamy teraz na Grenlandii, był kiedyś na Islandii? Był? Chyba nie był. Nie było. Krótko mówiąc, nazwa Grenlandia to jest... ja nie jestem specjalistą od nazw geograficznych. Tak? Posunięcie PR-owe? To właśnie w każdym bądź razie tak historycy donoszą, że Erik Rudy, który został wygnany z Islandii i założył, że tak powiem, osadę na Grenlandii, nazwał wyspę Grenlandią po to, żeby przyciągać osadników z Islandii. Ja oczywiście nie jestem historykiem i nie wiem, na ile to jest prawda. Jest jeszcze taka druga hipoteza, która jest związana z chyba Grundland, czyli chodziło o płytkie zatoki. Nie zielona wyspa, tylko wyspa z płytkimi zatokami. Ale w każdym bądź razie wyciąganie na temat wniosków na temat klimatu z powodu nazwy jednej wyspy, no to jest bardzo karkołomna sprawa. No zwłaszcza, że badania na samej Grenlandii wskazują, że lądolód jest bardzo stary. Na pewno w kilkaset lat temu zielone były najwyżej wybrzeża Grenlandii, podobnie jak teraz. Nie była to jakaś specjalnie żywa i sprzyjająca rolnictwu kraina. A co z tym pomostem przez Bałtyk, na którym można było, bo to powiedzmy wahnięcie klimatu w drugą stronę, że nie tak dawno temu było tak zimno, że do Szwecji można było saniami przez Bałtyk przejechać. A na tym Bałtyku były gdzieniegdzie karczmy, gdzie można się było zatrzymać. No to znowu jest legenda, prawda? Mamy bardzo dokładne dane o zlodzeniu Bałtyku, które pochodzą od czasów Hanzy, to znaczy handlu morskiego. A już taka bardzo szczegółowa informacja z zapisu ze wszystkich portów nad Bałtyku, to jest chyba seria, się datuje od 1715 roku. Jest powszechnie dostępna w internecie i widzimy, że nawet w trakcie tak zwanej małej epoki lodowcowej trafiało się wiele lat, kiedy Bałtyk nie był zamarznięty poza obszarami przybrzeżnymi. W związku z tym oczywiście te historie są nie do końca zgodne z prawdą. Pamiętasz, Olu, jak to było? Tak, po prostu czasami nieporozumienie bierze się stąd, że rzeczywiście podróże po lodzie były uprawiane, natomiast podróże te odbywały się wzdłuż brzegu, po prostu lód był równiejszy niż plaża, lub przez cieśniny bałtyckie. Teraz cieśniny bałtyckie to jest zupełnie co innego niż cały Bałtyk, całe morze. I rzeczywiście przez cieśninę można było czasem przejechać, natomiast na pewno nie przez środek morza. Mamy telefon słuchacza, pan Tomasz. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu i słuchaczom. Ja chciałem zadać jedno pytanie na temat metod pomiaru temperatury w stacjach meteorologicznych na terenie naszego kraju albo nawet na świecie. Mianowicie pytanie jest takie, czy jest jakiś sposób na uwzględnianie takiego lokalnego wzrostu temperatury w miastach na uwzględnienie tak zwanej wyspy ciepła, która się w miastach tworzy. Bo wydaje mi się, że kilkadziesiąt lat temu, kiedy stacje meteo były zakładane w terenach podmiejskich, one dziś zostały wchłonięte w dużej mierze przez aglomeracje miejskie. I czy jest jakiś sposób na wprowadzenie jakiejś poprawki od odczytu tej temperatury? Tak, po pierwsze sytuacja jest taka, że te stacje meteorologiczne żyją. Jedne umierają, potem powstają nowe. To nie jest tak, że stacje meteorologiczne trwają wiecznie w tym samym miejscu. Na przykład ostatnio przeniesiono stację w Elblągu, stację w Lesznie, w kilka innych stacji meteorologicznych, w zupełnie inne lokalizacje, prawda? W związku z tym oczywiście musimy mieć sposób tak zwanego ujednorodniania czy homogenizacji danych pomiarowych i tych sposobów jest kilkanaście czy kilkadziesiąt. Poza tym druga rzecz, z której musimy sobie właśnie zdawać, to jest robione i to jest robione bardzo, bardzo porządnie. To znaczy porównuje się stację, powiedzmy starą i nową, z iloma najbliższymi stacjami w okolicy, gdzie warunki się nie zmieniły. Jest na to wiele algorytmów obliczanych na całym świecie. Co więcej, one są jawne i powszechnie dostępne. W związku z tym, co pan mówi, była kiedyś taka inicjatywa właśnie, bo była taka legenda miejska, że właśnie meteorolodzy nie wiedzą, co robią, czy klimatolodzy, uśredniając te dane. I powstała taka akcja Clear Climate Code, gdzie amatorzy, że tak powiem, pisali od początku kod danych klimatycznych, ale właśnie uwzględniając te wszystkie dane dotyczące stacji, wyniki są dokładnie zgodne z wynikami naukowymi. Była druga akcja Uniwersytetu w Berkeley, który znowu zrobił nową serię temperatury, używając bardzo innych metod uśredniania danych. To jest wszystko bardzo dokładnie uwzględniane. Wiemy, jak to się dzieje i co się dzieje. Jeżeli jest chwila, mogę jeszcze anegdotę w tej sprawie bardzo zrobić. Proszę. Jest jedna fluktuacja danych z lat 40., okresu II wojny światowej, o której nie do końca wiedzieliśmy, dopiero została, że tak powiem, skorygowana stosunkowo niedawno, związana ze sposobem pomiaru temperatury powierzchni morza. Ocean pokrywa 3/4 globu, więc dane z powierzchni morza bardzo wpływają na średnią temperaturę globalną i sposób zmiany pomiaru temperatury, kiedyś wyrzucano za burtę wiaderko, wyciągano, mierzono termometrem temperaturę wody, w nowszych statkach mierzy się wodę dopływającą do systemu chłodzenia, spowodował rzeczywiście fluktuację w globalnym zapisie temperatury, której nie byliśmy świadomi przez x lat, ale została wykryta. Dziękuję bardzo panu Tomaszowi i pani Małgorzata. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam się zapytać, jak wpłynie zwiększenie tej temperatury na Ziemi, czyli to zwiększenie, jak państwo oceniacie, o 4 stopnie, na wieczną zmarzlinę. I jakie to skutki przyniesie dla nla nas wszystkich, jeżeli będą to uwolnione pokłady metanu? Dziękuję bardzo. Bardzo pani dziękuję. Pani doktor? Na szczęście, jeśli chodzi o wieloletnią zmarzlinę, to potrzeba dużego wzrostu temperatury, żeby znacząco wpłynąć na nią i spowodować jej duże topnienie. No, zaczęło się już teraz, rzeczywiście pojawiły się zwiększone emisje metanu, natomiast nie jest to takie nagłe zagrożenie, które może nas zaskoczyć. Niestety jednocześnie jest tak, że jeżeli temperatura wzrośnie o kilka stopni, to z wieloletniej zmarzliny zacznie uwalniać się tyle metanu, że wystarczy go do takiego podgrzania klimatu, żeby stopniała reszta. No ale tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że my zatrzymamy się wcześniej, bo to by musiał być poziom 6-8 stopni, tak oceniają specjaliści, żeby ta zmiana była nieodwracalna. A zatrzymamy się wcześniej? No... To zależy od nas. To zależy od nas, od naszej świadomości, naszej chęci zmian. Proponuję, żeby każdy sobie zrobił rachunek sumienia i na przykład skorzystał z kalkulatora węglowego, gdzieś dostępnego w internecie, bo wyniki są czasami zaskakujące. nie zdajemy sobie sprawy, które z naszych działalności codziennych tak naprawdę bardzo przyczyniają się do emisji, a które nie. Są takie oczywiste rzeczy, prawda, które wszędzie są powtarzane we wszystkich programach, ale... Na przykład palenie węglem albo używanie samochodów kilku zamiast korzystanie z komunikacji, tak? Tak, ale tak naprawdę wystarczy parę razy przelecieć rocznie samolotem, żeby wyemitować więcej dwutlenku węgla niż podczas całej rocznej działalności. Więc no, to, co robimy właśnie rozwijając transport lotniczy, to jest niezwykle niebezpieczne. Ale czy nie byłoby tak, że każdy inny rodzaj transportu wyemitowałby więcej? Nie, gdybyśmy te odległości... Ja już pominę kwestię takich czysto, bym powiedział, taką czysto realną kwestię, no, jak ktoś leci do Indii czy do Chin, no to wiadomo, że nie dojedzie tam innym środkiem transportu. No ale tak to rozwinęliśmy, prawda? Zresztą to jest bardzo nieuczciwa konkurencja w stosunku do innych środków transportu, transport lotniczy, bo po II wojnie światowej kraje się umówiły, że paliwo lotnicze nie będzie obciążone żadnymi podatkami ani dodatkowymi opłatami. Więc gdyby paliwo lotnicze kosztowało tyle, co paliwo samochodowe, no to w tym momencie... Ale chyba o czas bardziej chodzi. No ale wszystko jedno, gdyby pan musiał 5 razy więcej zapłacić za bilet, to być może rozwinęłaby się szybka kolej, która zużywa znacznie mniej energii, prawda? Bo więcej ludzi byłoby stać na inny środek transportu, więc to wszystko jest ze sobą powiązane. To prawda, kilka miesięcy temu rozmawialiśmy w tym studio o Hyperloopie, czyli o próżniowej rurze, w której przy bardzo niskim zużyciu energii można by się poruszać z prędkościami porównywalnymi do prędkości samolotu. Chciałem jeszcze z Państwem porozmawiać o pogodzie na innych planetach, ale czasu już niestety nie mamy. Będzie okazja, żeby się spotkać znowu. Moimi gośćmi w Państwa domach była dr Aleksandra Kardaś, fizyk atmosfery, portal Nauka o klimacie, profesor Szymon Malinowski, też fizyk atmosfery z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komitetu Geofizyki PAN. Przy okazji chcę Państwu bardzo zareklamować portal Nauka o klimacie. Jeżeli Państwo czy na Facebooku, czy na stronie macie jakiekolwiek wątpliwości, pytania, to jest jedno z najlepszych miejsc, gdzie można znaleźć informacje o klimacie. Przy okazji gratuluję, bo ostatnio dostaliście Państwo nagrodę Dziennikarzy dla Klimatu. No, pan redaktor też dostał. O tym nie mówię, mówię o Państwa nagrodzie, także bardzo gratuluję. Państwu dziękuję za wizytę w Państwa domach dzisiejszego wieczoru i do usłyszenia. Dobranoc.